I think I'll tell you what I would like for a Christmas, and I hope you won't forget. I only want a pistol that I can have for night, to give my señorita something for Christmas time. On Christmas Eve I watch for you, and I don't slip away. If I got no little something, she'll feel sad, I think. Here is Senor Santa Claus, I tell you what I think. I have no got no stocking, I set up my big event. So please bring me pistol that I can have for life, to give my señorita something for Christmas time. I don't know what I'd buy for her. I think I'd buy her a rose, so she can wear it in her hair most everywhere she goes. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Castel Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. You're is so worn, but I'll have a blue, blue Christmas. Silence, the everlasting line. heard all above. While Moses sleeps, the angels keep their watch of wandering love. Oh, morning stars together, broken, die holy bride, and princesses to God the King, and peace to men on earth. City sidewalks, busy sidewalk, dressed in holiday style, in the him, oh my Lord.

their flock by night. They see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seems to come from afar. Hark now, hear the angels sing. A new king born today. That man will live forevermore because of Christmas Day. Drum that song that angels sing. Listen what they say. That man will live forevermore because of Christmas Day. Send your son to save us, oh my Lord. You very self to give us, oh my Lord. Then save and not enslave us, and love me raise once more. Oh my Lord, and in the crowd they found him, oh my Lord. A golden halo crowned him, oh my Lord. They gathered all around him to see him and adore. God just adoration, oh my Lord. They came great jubilation, oh my Lord. And full of admiration, they realized what they had. Child, born upon the stage.

Of the dear soul that it's worth. A thrill of hope, a girl weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ is born. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the tree's tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Christmas tree, oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. As green in winter's cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. As green in winter's cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh Christmas tree, how green and gray your black. There's an old Christmas card and an old dusty trunk, and it brings back sweet memories here to me. Though it's faded and worn, it's as precious as the morn when I found that little old. I thrill with every word, every line. Yes, I always sentimental round this time. Pardon me, head to tears, voicing all my Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. Where the love like me. tapos kong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at chocolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay. Ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko Pasko, sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at chocolate, Pasko, sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. ay dumating na. Kailangan ang lahat ay maligaya sa pagsalubong sa mahal nating Mesiya. Iwagli ang mga problema at tayo ay magsama-sama. Ipagdiwang natin ang pagdating niya, tayong lahat ay magsaya. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. At kahit na walang wala tayo, ay kailangan na tayo'y may pang-aginan. Sa aming lahat, oh, ha, ha, ha. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Hari naway magkita-kita tayo sa susunod pang mga Pasko. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. At kahit na walang wala tayo, sa aming lahat, oh, ha, ha, ha. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Hari naway magkita-kita tayo sa susunod pang mga Pasko. Ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing, bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lamang ang ugali niyo pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita, at aginaldo ang dala niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lamang ang ugali niyo pagkat mahal niya kayo. Ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing, bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lamang ang ugali. mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita, at aginado ang dala niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos, kung bakit may Santa Claus. Bakit may Santa Claus? Papi, parola ng siyang dala. Pasko sana yon, kanyang tina. Araw ng may kapal upang manatili sa Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Pasko, Pasko, Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko, Pasko, Pasko na naman. Kampana ng simbahan ay nanggigising na At waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon tayo'y magsilakad. At masiglang tunguhin ang ating simbahan. Ang kampana'y tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayong nag-iliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Tayo nag-iliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayong nakiliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nag-iliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di bang noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo nag-iliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Tayo nag-iliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Magandang Pasko at naghihintay sa aginaldo nyo. Kung sakali naman din ninyo gusto, huwag lang sanang ipahabol sa inyong aso. Dahil sa noon lamang isang Pasko nangyari sa may bakod ni Lamang Pedro. Hindi na nga kami nakapamasko. Nangat-ngat pa ng aso ang pantalon ng kasama ko. Ang aming bati ay magandang Pasko naghihintay sa aginaldo nyo. Kung sakali naman din ninyo gusto, huwag lang sanang ipahabol sa inyong aso. Dahil sa noon lamang isang Pasko nangyari. nangyari sa may bakod ni Namang Pedro. Hindi na nga kami nakapamasko, nangat-ngat pa ng aso ang pantalon ng kasama ko. Ang aming bati ay magandang Pasko at naghihintay sa Aguinaldo nyo. Kung sakali naman hindi nyo gusto, huwag lang sanang pahabol sa inyong aso. Huwag lang sanang pahabol sa inyong aso. Ang number two, kaya pati kumpare, nagalit sa ninong ko. Pinupok ang ulo ng ninong ko. Abat itong ninong ko ay bigla siyang nagbago. Siya'y naging galante at bohemyo. At ang kanyang sikreto, nabisto ng ninong ko, na siya pala ay mayroong number two. Ay nako nino, kay gulo ng buhay mo, kay hirap-hirap ng pinasukan mo. Ngayon ay Pasko, number one at number two, ay naghihintay na makapiling mo. Pumalpak ang ninong ko, nahuli ng ninang ko, nako tumari pa lang niya ang number two. Patay! Kaya pati kumpare, nagalit sa nino. Pinupok ang ulo ng ninong ko. Aray na aray! Ulo nagkabukol, Paskong Pasko. At nagpaskong bukol ang ninong ko. Sa buong isang taon, hinihintay pagdating ng isang maligayang Pasko. Kapalaran talaga, akalain ko ba, biglang isang araw ay dumating ka. At simula nun, pakiramdam ko, araw-araw na lang ay laging Pasko. Lahat ng marinig, lahat ng mga kanta, akala ko'y lagi Christmas songs na. Para kang Pasko, di isipin ka lang, Pasko na naman, lagi kang may regalo, ligaya sa buhay. Christmas, maligayang Pasko sa inyo. Sumasaya lamang ang buhay ko tuwing sasapit ang Pasko. Dahil sa mga tao na katulad niyong mababait at kinintuan ang puso, pagpalain nawa kayo ng Mesiya, hari ng mundo. Merry Christmas! Merry Christmas! Na mapayapa upang lumigayang tuwa.